کا ثانی شروع ہو رہا ہے. فَإِذْ بَبَّانَا, اور جس وقت جگہ معین کر دی ہم نے حضرت ابراہیم کو, جہاں بَبَّانا کا معنی جگہ متعین کر دی, دلیل نقلی تفصیلی حضرت ابراہیم. اور آپ ذرا نیچے دیکھ لیں جہاں کیا عبارت لکھی ہے, حصہ ثانی برائے نفی شرکے فعلی. تو وہ سمجھا چکا ہوں نفی شرکے فعلی سے ہم کیا بلا دیتے ہیں. اس بانا, اور جس وقت ہم نے جگہ معین کر دی, معین کر دی لابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, مکان البیت, جگہ کعبہ کی, گھر کی, اللہ تشرک, اور حکم دیا اللہ تشرک بھی شیعہ, کہ نہ شریک ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو بھی, لا تشرک بھی شیعہ, میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرنا, فطہر بیتی, اور پاک رکھنا میرے گھر کو, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے, پر رکوع کا اس سجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور آگاہ کر دے لوگوں کو حج کے ساتھ, اذن فی الناس, اعلان کر دو لوگوں میں بالحج, حج کے ساتھ, یا تو کا رجال آئیں گے تیرے پاس, پیاتا بالا کل سامر, اور اوپر ہر دبلے پتلے اونٹ کے, یا تین آئیں گے, من کل فجن, ہر فج فراخ جگہ سے, عمیق بعید گہری جگہ, لیشہدوا منافع لہم, تاکہ حاضر ہوں اپنے منافع کو, فیذکروا اسم اللہ, اور نام ذکر کریں اللہ کا, فی ایام معلومات, بیچ دنوں مقرر کے, علامہ رزقہم, اوپر اس کے رزق دیا ان کو, من بہیمت الانعام, یعنی چوپاؤں سے, فکلوا منہا, بس کھاؤ اس سے, اور کھلاؤ پائسا, پائسا جو تنگ دست ہے, الفقیر محتاج, پھر پورا کرو اپنی میل کچیل دور کرو, اور پورا کرو اپنی نظروں کو, اور چاہیے کہ ثواب کرو بیت عتیق کا, ذالک احفظ ذالک, اس حکم کو یاد کر لو, ذالک اس بوانا, مراد کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کی پہلے کی جگہ تو تھی لیکن وہ جگہ غیر معلوم ہو چکی تھی اور اس کے نشانات مٹ چکے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خود حضرت ابراہیم کو اس کعبۃ اللہ کی جگہ جو نشانات تھے وہ متعین کر کے دیے, ابراہیم مکان البیت, جگہ بیت کی, اور پہلے دن اعلان کیا یہ کعبہ بن رہا ہے, یہ توحید کا مرکز رہے گا, لا تشرک, کعبہ توحید کا مرکز ہے, اس کی ابتدا ہی اس حکم سے ہوئی, اللہ تشرک بھی شیعہ, مکہ والوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے, مکہ والوں بڑے تم خادم ہو کعبۃ اللہ کے, اور کرتے شرک و بےمانو, کعبۃ اللہ کی خدمت کے نام پہ سارا شرک کعبے میں لے آئے, اور سارا غیر اللہ کی پکارے نظریں نیازیں تم نے شروع کر رکھی ہے, حالانکہ کعبہ کو بنوانے والے ہم نے, بنانے والے ابراہیم ہیں, اور ہم نے حکم دیا پہلے دن, حکم تھا لا تشرک بھی شیئا, کسی چیز کو لا تشرک بھی سنامن یا شیئا نہ شریک ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو، ایک وطاہر، اور نمبر دو پاک رکھنا میرے گھر کو، پاک رکھنا میرے گھر کو۔ قال قتادۃ ومجاہد عن الشرک ابن کثیر، حضرت قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں پاک رکھنا شرک سے۔ پھر تاکید ہے لا تشرک، اور پاک رکھنا شرک سے۔ للطائفین، اس طہارت سے مراد طہارت مانوی بھی اور طہارت حسی بھی، طہارت مانوی سے مراد شرک سے، بدعت سے، گناہ سے پاک رکھنا، اور طہارت حسی گندگیوں اور قذر اور تکلیف دہ چیزیں اس سے پاک رکھنا، یہ مراد ہے طواف کرنے والوں کے لیے۔ والقائمین، نمبر دو قائمین سے مراد کون ہے؟ مصلی، نمازی۔ اور آگے نماز کے دو عام ارکان کی طرف اشارہ کیا، دو عام رکن، نمازی جو ہوگا کوئی رکعہ بھی ہوگا اور کوئی سجود بھی ہوگا۔ رکعہ سجود کوئی ہے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے جو القائمین ہیں۔ فأذن بالناس بالحج، اور اذن اس کے بارے میں دو قول ہیں مفسرین کے، بعض مفسر کہتے ہیں کہ اذن کا حکم نبی پاک علیہ السلام کو ہے، حضرت ابراہیم کو جہاں تک حکم تھا رکعہ سجود تک۔ اب اذن کا خطاب کس کو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اذن بالناس بالحج، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اذن کا خطاب یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے، اور اس وقت کہا گیا اذن بالناس بالحج، اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، اعلان کر دو لوگوں میں حج کا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے حج کعبہ کا اعلان کیا، اس پر وہ کمپوٹیشن بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میری بات کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں اور مجھ پر پوری کائنات میں پہنچانا ہے، پوری کائنات میں میں خود پہنچاؤں گا۔ حضرت ابراہیم پہاڑ پہ چڑھے اور اعلان کیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنے، یہ اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہنچا دیا۔ آپ کی آواز عالم ارواح میں بھی پہنچی، آپ کی آواز پہاڑوں میں پہنچی، جنگلوں میں، جہاں جو روح تھی اس نے سنا آواز، اور جس نے لبیک کہی وہ حج پہ جائے گا، جس نے 10 دفعہ لبیک کی اور بار بار لبیک کی وہ 10 حج کرے گا، اور ابو جہل نے 70 دفعہ لبیک کی تھی، اس لیے ابو جہل الحاج، اس نے 70 دفعہ حج کیا۔ یہ ایک تفسیروں میں آپ کو ملے گا، ابن کثیر نے بھی اس کو لیا اور دیگر قرطبی نے بھی اس کو لیا اور بھی حضرات نے اس کو لیا، لیکن ہمیں اس کی کوئی سند نہیں ملی، اس چیز کی کوئی سند نہیں، اور جب تک سند نہ ہو تو ہم الاسناد من الدین کے قائل ہیں، بلا سند کمپوٹیشن کے ہم قائل نہیں۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لو، اگر ثبوت مل جائے تو یہ کوئی عقل بعید کام بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر پہنچا دے آواز، اس کا نہیں انکار کرتے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، روحوں تک بھی پہنچا سکتا ہے، ہر جگہ پہ آواز کو پہنچا سکتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت کوئی ہو، بلا دلیل کفا بالمرے کا دیون کل سامیا، تو اس کی دلیل ہمیں نہیں ملی۔ اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ بالکل کمپوٹیشن ہے اور اس کی کوئی سند نہیں، ہم نے بھی بڑی کوشش کی کہیں سے مل جائے، لیکن یہ چیز کہ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا اور پورے دنیا پہ آواز پہنچی اور ہر روح نے لبیک کہا اور یہ ہوا وہ ہوا، یہ انہوں نے رسی ڈال کے پھر کھینچنے کی کوشش کی، اور اس پر کوئی سند سند نہیں۔ دوستوں بزرگوں، ہاں بس بزرگوں سے سنا ہے، اور سمجھ گئے یا نہیں؟ اور دن بن ناس بن حج اعلان کر دے، ہاں ابن حضرت شاہ کہتے ہیں آگاہ کر دے لوگوں کو حج کے ساتھ، یعنی بیت اللہ کے حج کے بارے میں آگاہ کر دو، اعلان کر دو، آئیں گے لوگ تیرے پاس ہیں رجالن پیدل بہلا کل ضامر، اور ہر ضامر پر، ضامر کا مطلب پتلی کمر والے اونٹ، اونٹوں پہ آئیں گے دبلے اونٹ، یا تینا، اور آئیں گے او دور دراز سے، کشادہ راہوں سے اور دور دراز سے. اچھا جی، لے یشہدو، کیوں لے یشہدو؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ ریاضات اللہ کا بیان، تاکہ حاضر ہوں، منافع، منافع سے مراد منافع لہم، اپنے منافع کو. نیچے کیا لکھا ہے؟ منافع کی، منافع کی نیچے کیا ہے؟ ہاں آگے آگے پڑھو پڑھو. ہاں منافع لہم، اپنے منافع کے لیے وہاں پر جمع ہو. یہ منافع دینی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، دینی منافع بھی، دنیاوی منافع بھی. منافع جو بات دین کے ہیں، اپنے منافع کو جمع ہو. فیذکروا، اور ذکر کریں اسم اللہ، نام اللہ کا. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی نیازیں دو. حج میں ہوتی ہے کہ نہیں قربانیاں؟ حجی یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانیاں، یہی نیازات اللہ ہے. فرمایا میرے گھر میں آ کے میرے نام پہ بکرے چھترے، میرے نام پہ اونٹ مینڈے، میرے نام پہ گائے، یہ ساری جتنی نیازات کے جانور ہیں جو اپنے حساب کے مطابق اور قانون شریع کے مطابق یہ میری نیاز کے جانور ہیں، جانور بنانے والا میں، تو میرے نام پر ذبح کرو. یذکروا اسم اللہ، ذکر کرے نام اللہ کا، فی ایام، بیچ دنوں معلومات، مقررہ دسویں گیارہویں بارہویں ذو الحجہ، یہ متعین. کیا مطلب؟ اپنی طرف سے تم دن نہیں متعین کر سکتے، دن وہ ہے جو میں نے خود متعین کر دیجیے. مقرر اور متعین دن، اوپر اس کے رزق دیا ان کو، من بہیما دل انعام، چوپائے وغیرہ، فکلوا منہا، حکم آ گیا کہ نیازات اللہ کا حکم ہے، کلوا منہا، نیازات اللہ سے کھاؤ. فاطعموا، یہ اطعموا، کلوا کا حکم عباحت کے لیے ہے، اور اطعموا کا امر استحباب کے لیے ہے. تمہارے لیے کھانا حلال ہے، جائز ہے، لازمی نہیں کہ کھاؤ، واجب نہیں، لیکن یہ ہے کیا؟ مباح، مباح. بلکہ یہ تو عام فقہا نے لکھا مباح ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ امر بھی استحبابی ہے، مستحب ہے. وجہ کہ ان دنوں میں آدمی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور قربانی کا گوشت کھانا یہ مستحب عمل ہے، پھر مباح نہیں. بعد نے کہہ دیا کلو، یہ عبادت کے لیے امر ہے، لیکن اگر اس کی گہری نظر سے دیکھا جائے تو صرف عبادت نہیں، قربانی کا گوشت کھانا یہ مستحب عمل ہے. اور آگے اطعم البائس، اور کھلائے کھلاؤ بھوکے فقیر کو، بھوکے محتاج کو، بھوکھے کو اور محتاج کو. باعث یہ، ثم پھر بعد از قربانی، ثم پھر بعد از قربانی، پورا کرو یعنی ہٹا دو، تباتا ہم میل کچین اپنی، احرام کھول دو. بال یو پور حضور ہم، اور چاہے یہ بھی آ گیا، صرف نیازات اللہ کو پورا کرو، اور پورا کرو اللہ کی نظریں، جو خدا کے نام کی نظریں ہیں ان کو پورا کرو. فلیستوفو, اور چاہیے کہ یہ طواف کرے. طواف زیارت جو فرض ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو آگے بل بیت الحتیف, سات گھر پرانے کے. ہاں بھائی, نزول سے جہاں میں نے کیا بتایا منتیں یا مناسے کے حج بلا دیں. آگے طواف کرے پرانے گھر کا. العتیق کے دو معنی. العتیق کا ایک معنی جو جباگرہ اور ظلمہ کے جبر سے اور ان کے ظلم سے محفوظ کرے, اور دوسرا پرانا گھر, یہ پرانا مواہدوں کا پیڑ اور مواہدوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ اور توحید کا میدان ہے. سالے کا اے پر سالے کا, یہ حکم سن چکے اس کو یاد رکھو. نیچے دیکھو, نیچے کیا لکھا ہے. ہاں جلدی جلدی ذرا ترجمے کرتے جاؤ. وَمَنْ يُحَسِّن, اور جو کوئی تعظیم کرے حرمات اللہ, اللہ کی حرمتوں کی. حرمتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو قابل ادب چیزیں ہیں ان کا ادب کرے. اللہ نے جو حرمت رکھی کعبۃ اللہ کا, راسی بخیر سکتا, درخت, شکار وغیرہ, یہ سارے ادب کی باتیں ان کا خیال رکھے. تو وہ خیر اللہ زندہ رکھتے ہی, بس وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے یہاں. باحلت رقم اور حلال ہے. نمبر تین, تحریمات غیر اللہ کا بیان. احلت لکم, حلال واسطے تمہارے. الانعام, سارے جانور, وہ ساٹھ چھوٹے تھے, بحیرہ, صاحبہ وغیرہ وغیرہ. حضرت مولانا حسین علی صاحب کے زمانہ میں میاں والی میں بھی ایک مزار تھا, وہاں پر اس کے ساتھ چھوڑا کرتے تھے گائے. بابے کے نام کی گائے, اس کو چھیڑنا نہیں ہے, اس کا دودھ نہیں نکالنا. اور یہ جس کے کھیت میں چلتی رہے بابے کی گائے, جس کو تم منع نہیں کر سکتے. سارے لوگ دیکھتے, وہ بڑی گائے ہوتی تھی اور بابے کے نام کی. وہ سارے کھیت چرتی, جہاں سے پانی پیئے, جہاں سے کھیت چرے, جہاں سے کھائیں, جہاں بیٹھے, تم ان کو چھیڑ نہیں سکتے. یہ بابے کے حرم کی حرمتیں ہیں اور بابے کی وجہ سے. اب یاد رکھو, ایک ہوتا ہے نیازات غیر اللہ, یہ عام مسئلہ ہے جو حضرت گاندھی کو بھی پہلے سمجھ نہیں تھا, بہت بعد میں آیا. ایک ہے نیازات اللہ, اللہ کے نام کی نظریں, اور ایک ہے تعلیمات. اچھا, دوسرا ہے نیازات غیر اللہ, غیر کے نام کی نظر, منت, ملوسی, اور ایک ہے تحریمات عباد. ان دونوں کو حکم سمجھنا ہے, نیازات عباد اور تحریمات عباد. نیازات غیر اللہ یا نیازات عباد ایک ہی چیز ہے, اور اسی طرح تحریمات عباد یا تحریمات غیر اللہ یہ بھی ایک ہی چیز کو کہتے ہیں. اب دونوں کا فرق ہے. مشرق جو تحریمیں کرتا ہے, ایک تو ہے مشرق نظر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو بابے کے نام پر بکرا دوں گا. یہ تو ہوئی نظر, اگر میرا کام ہو گیا بابے کے نام پر فلاں چیز دوں گا, یہ تو ہے نظر. اب کس کے بارے میں مشرق کا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ نظر کھانا تفرک ہے. کیا کہتے ہیں یہ نظر اور نیاز کھانا کیا ہے؟ تبرک. تبرک, اور یہ تبرک چلتا ہے. اور دوسری طرف ہے تحریمات عباد, اس میں اس تحریم کو چھیڑنا, اس کے خلاف کرنا. مثلا کبوتر دربار کے, درخت دربار کا. اب مشرق کا نظریہ ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کرنا یہ بابے کی حرمت کے خلاف ہے. اگر اس لکڑی لے گیا یہاں سے, بیری کا درخت ہے, لکڑی لے گیا, بابا خیر نہیں, بابا اس کو مارے گا, اور بابے کے نام کی گائے بھینسیں چھوڑی ہوئی ہے, اور کہتا ہے کہ اس کا دودھ نہیں نکالنا بابا ناراض ہوگا، اس کو کھیتوں سے منع نہیں کرنا بابا ناراض ہوگا۔ تو اب یہ ہے تعلیمات عباد، تعلیمات عباد جو تعلیمات غیر اللہ میں مشرک کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ ان کو چھیڑنے میں بے ادبی ہے اور ان کے نہ چھیڑنے میں بابے کی خوشی ہے۔ ان کو اگر چھیڑا جائے تو بابا ناراض ہوگا اور ان کو نہ چھیڑا جائے تو بابا خوش ہوگا۔ اور سیاست میں مشرک کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کھانے میں بابا خوش ہے اور نہ کھانے میں بابا ناراض ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاں مشرک تبرک سمجھتا ہے کہ کھانا تبرک ہے، تم کہو یہ خنزیر سے پڑھ کے حرام ہے، وہ کہتا ہے بڑا تبرک ہے، تم کہو خنزیر سے بھی کئی گنا پڑھ کے حرام، اور جہاں وہ کہتا ہے نہیں چھیڑنا بابا ناراض ہوگا، فرمایا اس کو تعلیمات کو توڑو، اس کو چھیڑو۔ اور اسی کو ذکر کیا احلت لکم، اللہ نے جانور حلال کیے، یہ کون ہے خندو جہان کے حرام کرنے والے، اور کہتے ہیں ہمارے جانور کی پیٹ پہ سواری نہ کرو، دودھ نہ نکالو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، یہ کون ہے حرام کرنے والے اللہ کے حلالوں کو۔ فرمایا احلت لکم، حلال کیے گئے واسطے تمہارے الانعام جانور، نیچے لکھا ہے، بولو بولو کیا، صائبہ، بحیرہ، ہام وغیرہ، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو پڑھا جائے گا اوپر تمہارے پڑھا جائے گا، حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہ الا ما یتلا کا مذاق ہے، باجستان پور رج سا بچ جاؤ رج سے، واہ بچ جاؤ رج سے، کہنا کسی کو کچھ نہیں، ہاں دعوت بھی دینی ہے اور کوئی چیز نہیں دینی، کوئی چیز، اور یہ دائی تو جاتا ہے اس کے سامنے خیال بھی رکھو، اپنی توڑ پیدا نہیں کرنا، توڑ پیدا نہیں کرنا ہے، نام مراد خنزیر کھا گیا ہے، توڑ پیدا نہیں کرنا، دیکھو یہ مسجد میں بیٹھ کے پورا خنزیر پھونکی ہے، پھر بھی توڑ پیدا نہیں کرنا ہے، الو جہان کا ہے، پوری دعوت کو بدنام کیا، وہاں بیٹھ کے چار بھی کھاتا ہے، اور یہ سور ہے میرا، اور مسجد میں بیٹھ کے سور کھا رہا ہے، حالانکہ سور کو کتا بھی نہیں کھاتا، اور یہ سور کو لگا ہوا ہے، سور کو کہتا ہے میں دین کی بقا کے لیے کر رہا ہوں، کیا کہتا ہے، تفسیر کریں کیا، جب سمجھنا پڑے تفسیر کریں، واہ واہ کیا بات ہے، تفسیر ہی ہے نا بزرگوں، صبح آپ بولتے نہیں تو تفسیر وہ چل رہی ہوتی ہے، صبح صبح بولا کریں تو وہ تفسیر ہوگی، اب ترجمہ کر کے آگے نکلنا بھی تو ہے، ہاں بالکل، یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، گھوڑے پر پڑھ رہا ہوں، یہی تو تفسیر ہے، ہاں بالکل، ہاں یہ کیا ہے، یہ آپ کہتے ہیں بابا کو حوالوں والے کھاتا چلے، وہ بابا آپ نہیں چلتا، وہ صبح چلے گا، آپ سیدھا سیدھا نکلو، اب کیا کہتا ہے، دین کی مزا دعوت ہو رہی ہے اور کھانا کے میں سور، سور کھا کر دین کو بتا رہا ہے، اسی لیے غیرت بھی نہیں رہی، سور کھا کے دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، غذا جو اچھی ہے، خنزیر سارے دنیا کے جانوروں سے بے غیرت جانور ہے، اور اس کو اللہ نے فرمایا وہ نچلے درجے کا حرام ہے اور غیر اللہ کی نیاز اس سے پڑھ کے حرام ہے، اس سے پڑھ کے ترقی من الادنى الى الاعلى، رکھا کیا حرمت علیکم المیتۃ، مردار جانور حرام اور الدم خون حرام، یہ کیوں، یہ تیری طبیعت کے خلاف ہے، تیرے اپنے طبیعت اور تیرے جسم کی حفاظت ہے، آگے لام خنزیر وہ تیری عزت اور غیرت کے خلاف تھا، اس لیے آرام کیا. اور ماں کو ہلا، یہ وہ فرد ہے جو خدا کی غیرت کے خلاف ہے، اللہ کی عزت کے خلاف ہے، اس لیے اس کو بہت چوتھے نمبر پہ جا کے رکھا. اور یہ شیطان سب کو کہہ رہے کہ بسم اللہ والا برکت یا عربی کھاتے جا رہا، غیر اللہ کی بھی آتے آپ کیسے نہیں کھاتا. ہاں وہ بابے سے پوچھو جو وقت لگا کے آئے. ہاں سب کچھ سب کچھ بابا کہے نہیں کھائی پھر بھی ہم نہیں مانتے. ماحول کا اثر سب کچھ کھاتا ہے. اب چلو پاکستانی مرمری صاحب اوسان پاکستان فاج تانے بو، دیکھو بھائی فاج تانے بو، اللہ ان کو بھی غیرت نصیب کرے بھائی. خیر اللہ کی نیاز کھاتے ہوئے پتہ نہیں ایمان کہا جاتا ہے کیا ہے، چھوڑو ہم لوگ. ہاں بھائی فاج تانے بو رنسان، بچوں رجس سے نری گندگی ہے، نری گندگی جہاں ہم زیادات غیر اللہ، میری گندگی من الاوثان، یہ بیانیاں ہے من الاوثان، اوثان کی یعنی بتوں کی اور غیر اللہ کی نظریں لے آتے. اس سے بچوں واجستان قولت دور، اور بچوں کلمہ شرک سے قولت دور. دور کا کیا معنی؟ مشرق جب کہتے ہیں نا یہ بکرے بکری بابے کے نام کی، یہ کولے دور ہے، یہ چھترا بابے کے نام کا، یہ کولے دور ہے. شرک والا کلمہ، اور شرک والا کلمہ نہیں ہوتا ہے، یہ بکری بابے کے نام کی، یہ گھٹا بابے کے نام کا، گائے بابے کے نام کی. فرمایا پاجتا نے بور کولک دور، اس شرک والے کلمہ سے بھی بچو، اس جھوٹی بات سے بھی بچو. اور سور جھوٹی بات زبان سے نکالنا، جھوٹی شہادت، اور کسی چیز کو بغیر دلیل شرعی حلال یا حرام کہنا، یہ سب قولِ سور ہیں. اور جہاں حضرت فرماتے ہیں قولِ سور کا معنی، مشرک جو جملہ بولتا ہے غیر اللہ کی نظر نیاز والا، فرمائے اس سے بھی بچ جاؤ. کونو ہونا پا ہونا پا کامل مقدر ہے، کونو ہونا پا ہو جاؤ، یک سو ہونے والے، ہونا پا یک سو ہونے والے، للہ ہونا پا للہ، حنیف بن جاؤ، حنیف للہ، صرف اللہ کا حصہ رہے، خالص اللہ کے لیے. ہونا پا حنیف کا معنی بھی توڑ پیدا کرنے والا، حریف کا کیا معنی ہے؟ یک سو، ہر ایک سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا. اللہ فرماتے ہیں توڑ پیدا کرنے والے بن جاؤ للہ، صرف اللہ کے لیے، غیر مشرے کی نا. سبحان اللہ، ہونا پا میں بھی بخو بجتا توحید والا، ہونا پا بنو، پکے مباحد بن جاؤ، غیر مشرے کی نہ بھی، نہ شریک کہرانے والے، بھی ساتھ اس اللہ کے. فَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس آدمی نے، یہ تمثیل ہے توحید اور شرک کی، جس نے شرک کیا باللہ ساتھ اللہ کے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ گر گیا آسمان سے، گر گیا آسمان سے، اٹک لیں گے اس کو اطفیر اطفیر پرندے، اور تحبیب ہی، یا اگر پرندوں سے بچ گیا تو اڑاتی پھریں گی اس کو، ارضی ہو آندھی، ہی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ زانے کا. یہ بات بھی ہو چکی. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گرا، جس نے شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گرا. اب اس کی وضاحت لمبی تو ہو نہیں سکتی، ٹائم نہیں، ہاں بھائی تھوڑا سا سن لو اگر بند ہوا تو اس کی مکمل تفصیل کروں گا. یہ آیت کافی وقت چاہتی ہے, اس کی پوری تفصیلات کی یہ تقریریں ہیں. بہرحال یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لو, فرمایا جو من یشرک باللہ, جو شرک کرے ساتھ اللہ کے, فکأنما گویا کہ گرا ہے آسمان سے, اور جو چیز آسمان اور بلندی سے گرتی ہے وہ سوکھی سو رہا ہے. جو آسمان اور بلندی سے گرتی ہے اپن تو اس پہ گر کے پڑ جاتی ہے. پرندے گرد گرد سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ہاں؟ یا وہ کسی طوفان میں ہوا اسے لے جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں توحید والی بلندی نہیں چھوڑتی, توحید والے آسمان سے گرا نہیں, یا تو گرد پڑ جائے گی, کن سے پڑ جائے گی. گرد کون ہے؟ ملا تے پیر. یہ مشرک مولوی گرد اور مشرک پیر بھی گرد, اور مردار کھانے والے پرندے آپ پرندے نہیں, جو مردار کھاتے ہیں پرندے گرد تھے, یہ گدے پڑ جائے گی. توحید چھوڑی نہیں اور گدوں کا شکار ہوا نہیں. ادھر توحید کو چھوڑی خدا کے ساتھ پھر کرے گا, بڑے بڑے گد آئیں گے, پڑے گے کوئی شیخ الحدیث گد ہوگا, ہاں, اور کوئی مفتی صاحب گد ہوگا. گرجا داریا پنجابی میں صحیح معنی ہے, اے توحید نہ چھوڑے نہیں تو گرجا نے ہاتھ رکھتے گرجا دے. توحید پہ پکا رہا یہ بلندی ہے, اور جب تک توحیدی آدمی رہتا ہے وہاں پر گرد نہیں پہنچتی. او بزرگو وہاں پر پرندے بھی نہیں پہنچیں گے, ہوا کے ڈھولوں سے بھی محفوظ رہے گا, لیکن اگر کیا شرک پھر آئیں گی گرد سے. کہیں مشرک ملا, کہیں مشرک پیر, اور کہیں فرادیے, کہیں دجال, یہ سارے گھراؤ کریں گے اور تجھے نوچ نوچ کے کھائیں گے, ایمان بھی تیرا پال بھی. اور فرمایا اچک لیں گے الطیر, اے گدھا اے گدھا گدھا اچک لیں گی اور یہ تیرا رگڑا نکالے گی. اور تحوی مہری, اگر گدھوں سے بچ گیا تو خواہشات میں بہ جائے گا, اپنی خواہشات سے تخت کیسے تباہ کر دیں گی. یہ ایک اس کی تفصیل تھی, باقی وقت بھی رہا تو کریں گے, ابھی آگے چلے. مانا تو سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ اچھا, سالے کا یہ حکم ہو چکا, فمن یعظم شعائر اللہ, اور جو کوئی تعظیم مانے اللہ کے شعائر کی, شعائر اللہ اللہ کے شعائر کی, نیازات اللہ وغیرہ, قربانی وغیرہ, وہ اس شعائر کی علامات عبادت, فإنها من تقوى القلوب, یہ جو تعظیم شاعر ہے یہ دل کے تقوا سے ہے, دل کی نیکی ڈرتے ہیں. لکم فیہا منافع, تاکیدات نیازات اللہ واسطے تمہارے اس میں منافع ہیں, الى اجل مسمى, ایک پتے مقرر تک, پھر پہنچنے اس کا طرف, بیتِ عبیق کے, والے کل امت جاننا, یہ نیچے کیا لکھا ہے, والے کل امت پر, یعنی مباشی نیازات اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھا گیا. ہر دین میں یہ نیازات اللہ عبادت تھی, صرف ہمارے دین میں نہیں, والے کل امت, اور واسطے ہر امت کے مقرر کی تھی ہم نے. منسکن, قربانی کی جگہ, مراد کیا ہے, اپنے نام کی نیازات کی جگہ, کہ ہر دور کے موحدین کو اپنے نام کی نظر نیاز, اس کا طریقہ, جگہ, منسک, قربانی وہ بتائی, تاکہ نام ذکر کرے اللہ کا. ہاں, اللہ کے نام پہ ذبح کرنی ہے, اوپر اس کے جو اللہ نے رزق دیا, جو پائے وغیرہ. کیوں؟ اب ذرا دیکھو, سمرہ دلائل, چاروں علمان آگے, نیازات اللہ اس کا حکم آیا, اس کو پورا کرو, نیازات عباد, اس کے قریب نہیں جانا الا ما یطلع، یا زیادہ عباد کے قریب نہیں جانا تعلیمات اللہ، ان کو باقی رکھو تعلیمات عباد کو حلت رکھو، توڑ کے رکھ دو چاروں مسلمان آنے کے بعد اللہ تعالی نے نتیجہ نکالا فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد. دیکھا کیسے قرآن اور پورے مضامین کو سمیٹتا آ رہا ہے، إلهكم إله واحد، الہ تمہارا الہ ایک ہے، فلہو اسلمو، بس اسی ہی کے سپرد ہو جاؤ، فلہو اسلمو، اسی ہی کے منقاد بنو، اعتقاداً بھی عملاً بھی، وبشر المقتدین، اور خوشخبری سنا دے عاجزی کرنے والوں کو. اب سارا دیکھ لو، اے مولانا حسین علی پیدا کرامت و قرآن کو بیان کیسے کی ہے، وہاں بتانے چلے گا کہ سارا پڑھ کے آؤ نا سورت، تو پھر کہتا ہے الہکم الہ واحد، پچھلے مضمون جادو جہاں اکٹھا کر دیا، یہ سارے مسئلے کیوں آئے؟ نیازات تعلیمات عباد، نیازات اللہ نیازات اور تعلیمات اللہ، یہ سارے مسئلے آئے کیوں؟ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ، جہاں الہ کا معنی نظر نیاز کے لائق، جہاں الہ کا معنی نظر نیاز کے لائق، اور تمہاری نظروں نیازوں اور تحریموں کے لائق ہے، وہ صرف ایک ہے، کوئی دربار نہیں، کوئی پیر فقیر چھوٹا بڑا نوری ناری نہیں، فَلَهُ أَسْلِمُ، اسی ہی کے لیے اپنے آپ کو سونپ دو، مبشر اور عاجزی کرنے والوں کو، یعنی جو اللہ ہی کو نظر نیاز کے لائق سمجھتا ہے اور کسی کو نہیں سمجھتا، کوئی بک دے دے اس کو خوشخبری دے دے، الذین اذا ذکر اللہ، یہ ہے کون؟ جب نام لیا جاتا ہے اللہ کا، ذکر اللہ واجلت قلوبهم، واجلت قلوبهم، یہ برکات توحید ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کی توحید کا مسئلہ آتا ہے، ذکر اللہ کا مطلب صفات الہیہ وعدہ بعید حقوق اللہ کو بیان کیا جاتا ہے، اور جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ اور لوگوں نظر نیاز منت منوتی کے لائق صرف اللہ اور کوئی نہیں، فرمایا ان کی حالت کیا، فاجلت قلوبهم، ان کے دل کام اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں، گزرے کا دل ڈرتے ماں پہ دینا، ماں پہ ان کو کہو نا فلانا بابا، اس کا دل ڈرتا ہے، وائد فاجلت قلوبهم والصابرین، اور ڈٹنے والے علامہ اصابہم، اوپر اس کے جو پہنچا ان کو مصیبتیں، یہ مسئلہ بزرگو ایسے نہیں، جب کہو گے نا غیر اللہ کی نیاز خنزیر سے مر کر ہرا، لوگ آرام نہیں کرنے دیں گے، فرمایا بچے ہو والصابرین علامہ اصابہم، اس مسئلے کے بیان میں تکلیفیں آئیں گی اور وہ تکلیفوں کو سہنے والے، والمقیم اور مقیم الصلاۃ، اور قائم رکھنے والے نماز کے، قائم رکھنے والے، ہاں یہ بھی ذرا خیال کرو، حکیم نماز قائم کرنا، کئی ایسے بھی داری ہوتی ہیں، ان کو کہو نا نماز پڑھو، آگے سے کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہے، نماز کو ہے اصول، عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، نماز کو کیا کرنا ہے، بس بس عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، بس نماز کی ضرورت نہیں، یہ ایسے ساری مواحد ہیں، ساری توحید یہی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، نماز روزہ حج زکات قریب نہیں ہے، اس کے قریب نہیں، یہ توحید عملی نہیں ہے، یہ صرف علمی ہے، جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ اندر بات نہیں اتری، کرنا یہ نماز یہ شجرہ توحید کا پانی ہے اور توحید کا منظر ہے، کہتا ہے میں توحید مانتا ہوں نماز نہیں پڑھتا بے ایمان ہے، اکثر علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ آدمی کافر ہے، یہ نماز آدمی کیا ہے ہم اپنی بولیں گے. بے نماز آدمی کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے. امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کافر ہے. امام شافعی کہتے ہیں یقتا لو, نماز نہیں پڑھے گا اس کو قتل کر دیں گے. اسلامی حکومت ہوگی تو واجب القتل ہوگا. امام غوری اور شافعی جس طرح بڑے بڑے اجلا علماء کہتے ہیں بے نمازی مر جائے وہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور اس پہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. یہ تو صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے, وہ تھوڑا کہتے ہیں کہ کافر نہ کہو کیونکہ اندر توحید موجود ہے اور زبان پہ دعویٰ ہے, تو اس لیے یہ بیچارہ کمزور ہے فاسق ہے, اس کو مارو جیل میں ڈالو گھوڑا لگتا رہے جب تک توبہ طیب نہ ہو, کلت والے صبح صبح اس کا ناشتہ کروائے. اگر وہ کلت والے بھی مسلمان, یہ موجودہ کلت فوج ہمارا اللہ کے فضل سے ہے وزیر اعظم نماز نہیں پڑھتا, باقی تو پیچھے رہ گیا تھا. ہاں بڑے بھی نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ من ترک الصلاۃ متعمدن متعمدن فقد کفر. آج کے مولوی تعویلیں کر کر تھک گئے, فقد کفر. جس کی کفر آپ کو کسی طریقے سے پھوڑے, امام احمد نے کہا کوئی نہیں پھوڑتے, بالکل چنتا کافر. امام احمد نے تعویل نہیں کی, اور مولویوں پڑھا نہیں کتابوں میں. اب دیکھتے ہیں میری طرح, یہ سب آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. امام احمد پکا کافر کہتے ہیں اور بہت سارے صحابہ کا بھی یہ مسئلہ ہے. بہرحال ہمارے امام صاحب کافر نہیں کہتے اور ہم بھی تکفیر سے کپے لسان کرتے ہیں عمل کے بارے میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو موبا ہے دانی نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اگر نماز کو ہلکا سمجھے گا تو بالکل پکا کافر ہوگا. سنیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے, نماز کو اگر ہلکا سمجھا تو کیا بنے گا؟ استغفار کی وجہ سے کیا بنے گا؟ کافر. لیکن اگر اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے, اور مجرم زبان سے نہیں دل میں اس کو احساس ہے یار پوچھ دیے پڑھنی چاہیے, پھر ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. ہاں بھائی دیکھو معمولی مسئلہ نہیں, توحید کے بعد والمقیم الصلاۃ اور قائم کرنے والے نماز کو ومما رزقناہم. اگلا نمبر میں بھی دی لے مشرق خرچ کرتا ہے صحیح, اور مباحد کو شیطان کہتا ہے نا نا نا نا نا تو نے بالکل خدا کے راستے میں دے رہی ہے, اور مشرق کو کہتا ہے ہاں چل بچوں چل تو خرچ کر. کیا بات, جسے پتا ہے مشرق کروڑ بھی خرچ کرے اس کو کوئی ثواب نہیں, اور مباحد کو ایک روپے کا بھی ثواب ملے گا. اس لیے مشرق سے خرچ کرواتا ہے, مباحد کو کہتے تو توحید ہی ہے, زکات کی ضرورت بھی نہیں, صدقے کی ضرورت بھی نہیں, کسی چیز کی بھی نہیں. یہ داریہ مباحد اونچوں کو ہاتھ مار کے پھرتے ہیں, توحید ہی کو ضرورت ہی کوئی چیز. آخر جنت میں پہنچ جائیں گے, آخر جنت. ہمارا ایک ساتھی ہے وہ نماز بالکل نہیں پڑھتا, اب تو کچھ شروع کی ہے, پہلے نہیں پڑھتا تھا. اس کو جب کہتے تو کہتا کہ بل آخر جنت میں پہنچ جائیں گے, بل آخر. ایک دن ہم گئے, وہ بہت سارا ایک گڑا تھا, بہت گڑا جنگل کا, تو اس میں آگ لگی ہوئی تھی اور تین دن ہو گئے تھے اس آگ کو, اور بڑی لکڑیاں تھیں. خیر ہم گئے وہاں اس کے کنارے پر, میں نے کہا یہ دیکھ لیں تو دنیا کی آگ ہے, اور اس میں اگر آپ کو ایک چکر لگوا دیا جائے جلدی جلدی تو کیا خیال ہے؟ اب وہ سوچ میں پڑ گئی, ایک آیا اب سوچ میں پڑا. کہتے میں نے کہا تو کہتا ہے کہ آخر جنت میں چلے جائیں گے, وہ ظالم اگر ایک دفعہ بھی جہنم میں چلے گئے تو کیا اس کو برداشت کر لے گا؟ یہ دنیا کی آگ کے بھٹے سے ذرا ٹوپی جو لگا کے آپ ہوتا اور اسے پھر کیا, آخر جنت میں چلے جائیں گے. بس دعا کرو اللہ جہنم سے, جہنم کی ہوا اور بدبو سے بھی ہمیں دور رکھے. جہنم کوئی معمولی مسئلہ ہے آخر جنت میں چلے جائیں گے؟ جہنم تو ایسا ایک دبکی آئی نا جہنم میں, ایک دبکی, وہ جہنم کی صرف گہرائی کا اندازہ کرو, اوپر سے حدیث میں آتا ہے اگر پتھر نیچے ڈالا جائے 70 سال اس کو لگیں گے تہہ خانے تک پہنچنے کے لیے. بھاری بدری پتھر ہو آپ اندازہ کر لیں وہ کتنی گہرائی ہے, اور طول عرض اللہ جانے وہ ہے کتنا. دنیا میں تھوڑی سی گرمی ہو نا جس کا حال دیکھا کر رہا ہوں کہتے ہیں خیر بالآخر جنت میں چلے جائیں گے. اور کچھ ان سے رزقناہم ہم نے رزق دیا ہے انفاق کا مضمون ہے. اور قرآن پاک نے اپنے انداز مختلف رکھے, کبھی اللہ فرماتے وہ مال میرا ہے میرے نام پر دے میں نے دیا ہے میرا مال ہے, کبھی اللہ فرماتے اور یار قرضہ دے دے اور کبھی اللہ فرماتے ہیں سودا کر لے یار سودا کر لے. یہ مختلف انداز آئیں گے جہاں پر مال میرا ہے رزق نہ تیرا نہیں میں تیرا مال ہے میں مانگ رہا ہوں سے اما رزق نہ ہوں ان پہ کل بل ادنا اور ادن یہ کون ہے اونٹ اور گائے کہ آپ نے اس کو بات دے تمہارے من شاعر اللہ اللہ کے شاعر سے لکم پیا خیر واسطے تمہارے ان میں بہتری ہے دینی اور دنیاوی. بس کرو اسم اللہ نام ذکر کرو اللہ پاک کا علیہا. اب دیکھو بار بار اس کرو اسم اللہ اور اللہ کے نام پہ نیازیں دینی ہے اللہ کا نام ذکر کرو یہ بس کرو اسم اللہ علیہا سباپا قطار باندھ کر اور چار بار جو دوسرے اونٹ ہوتے ہیں ان کو سپوں میں قتل کیا جاتا ہے قتل کیا ذبح کیا جاتا ہے. پیدا بجابت اور جب گر پڑے اپنے کروٹوں کے بل کروٹین کی بکلو منہا اس سے کھاؤ گلاب کیا ہے گر پڑے سے کھاؤ اور مرنے دینا مرنے دینا صرف گر پڑے تو شروع نہ ہو جائے گلو غیر مقلد کو کہو اس پہ عمل کا. پیدا بجابت جب گر پڑے جنوب وہ کروٹے ان کی کیا مطلب وہ گر جائیں مار جائیں پھر بکلو بنا اس کو پکا کر کھاؤ یہ اقتضاء النفس ہے. ورنہ اگر سیر غیر مقلد بننا ہے تو اونٹ یا گائے اس کو گرا کر غیر مقلد کو کہو اس کو چک لگا کلو پرانی حکم ہے اور وہ ابھی تڑپ رہا ہو اور یہ درندہ پہلے شروع ہو جائے کلو کھاؤ اقتضاء النفس کے طور پہ جہاں پر عبارت مقدر ہوگی. ہاں کہتے ہیں کہ اقتضاء النفس یہ اماموں نے اپنی طرف سے نکالی ہے اپنی طرف سے, اگر اپنی طرف سے نہیں تو دوسرا کتیاں گائیں کھا گیا ہوں میرا امام جی شکر ہے اماموں نے نکالی ہے. امام اگر اقتضاء النفس سے نکال دے پھر تو کہو ڈنگور چوتے کچے اٹھ سے کیا ہوں میرا کہتے فقولو منہا فاتے ملکانیا اور کھلاؤ کانے بے سوال فقیر جیسے آپ کہتے ہیں ایسے فقیر جو بولتے نہیں ایسا فقیر جو سوال نہیں کرتا الکانے بل معطر اور بے قراری کرنے والے کو بھی کھلاؤ جو مانگ رہا ہے پھر رہا ہے میں بھوکا ہوں مرتا ہوں اس کو بھی کھلاؤ گدا لے کا اسی طرح ہم نے کام میں لگایا ان کو واسطے تمہارے اے بوجود تمہارے عزت کے فرمایا ہم نے مسکر کر دیا ورنہ اونٹ اگر بگڑ جاتا تو تم گرا سکتے تھے بیل بگڑ جاتا تو گرا سکتے تھے اے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے مسکر کیا ہے کھاؤ لیکن کھاؤ میرے نام کا کھاؤ نظر مانو میرے نام کی سارے انعام کرنے والا میں ہوں اور مشرک نام اولاد خدا کے جانوروں کو لے جاتا ہے دربار بھی. ہاں بھائی کلو منہا اطعمو کھاؤ بھی اس سے کھلاؤ بھی فقیروں کو بھی خود بھی ہم نے مسخر کیا ان کو تمہارے لیے. وہاں وہ حدیبیہ پر تھے نا آپ جب ہاں قربانی کے جانور ذبح کرنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ جتنے اونٹ تھے نا وہاں ہر اونٹ دوسرے سے آگے بڑھ کے اپنی گردن نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کر سبا ہونے کے لیے ایک دوسرے سے پڑھ رہے تھے. آپ جب سبا کے لیے کھڑے ہوئے حدیث میں آتا ہے وہ اونٹ آگے ہو رہے تھے اور رش کر رہے تھے کہ پہلے مجھے دبا کر پہلے مجھے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا. ہاں بھائی سخرنا لکم لعلکم تشکرون تاکہ تم نعمت کا شکر کرو شکریہ کرو. باقی نہیں ینال اللہ ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو لحومہا ان کا لحوم یعنی گوشت اور نہ ان کے پھول ولیکن ینالہ التقویٰ لیکن پہنچے گا اللہ کے دربار میں اخلاص تمہارا. یا تقویٰ کا کیا معنی ہے اخلاص. تمہارا اخلاص پہنچے گا اخلاص کے ساتھ کام کرو. اب تقویٰ منکم کذالک اسی طرح ہمارا کمال ہے ہم نے مسخر کیا ان کو خاص قربانی کے لیے واسطے تمہارے تاکہ تم تکبیر کہو بڑائیاں بیان کرو اللہ کی علامہ حداکم تم پر اس طریقے کے کہ خود رانمائی کی بذریعہ پیغمبر وبشر الموسنین اور بشر خوشخبری سنا الموسنین موسنین سے کمانا المواحدین ابن عباس توحیدیوں کو خوشخبری سنا دے جو اللہ کی نظریں دینے والے ہیں اللہ کی منتیں ماننے والے ہیں. ان اللہ یدافعو بس دیجیے آگے اور مضمون آ رہا ہے. جہاں تک نیازات تحریمات کے چاروں عنوان یہ آگے یہ اس کو نام کیا ہے ذبی شرک فی التصرف. اس کو بھائی میں نے آپ کو خلاصے میں بتایا تھا ذبی شرک فی التصرف اور ذبی شرک فعلی. اس کے بیان کے بعد آئے گا اعلان جہاد. اس کے بعد کیا آئے گا اعلان جہاد اور اس کے بعد بات ہوگی فتح. فتح آپ کو ملے گی غیر اللہ کی نظریں دینے والے ان جہنمی تمبوں کو مارو پیروں کو مولویوں کو اور جو خدا کا حق مخلوق کو دیتے ہیں ان سب کے ساتھ جہاد کرو. شروع نہ کریں پڑھ تو بول لیا ہے. ہاں بھائی پڑھ پڑا تھا کہ مولوی لیکن اللہ فرماتے ہیں اٹھو جہاد کرو. ایک طرف سے مشرکین سے شروع کرو. جی آپ دیکھو پہلے حج والی عبادت تھی. حج والی عبادت حج کا ذکر کیا اور حج والی عبادت صحیح معبود اور عابد کی محبت کی اقصا غایت ہے. اقصا غایت ہیں دنیا میں بھی دیکھو اس دنیا کے جھوٹے محب ہوتے ہیں ان کی بھی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی گلیوں میں دوڑنا شروع کرتے ہیں. محبوب کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں کبھی گھر کے ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی شعر و شاعری کر کے اس کو بلا رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ. دنیا میں بھی یہ جھوٹی محبت والے بھی کرتے ہیں اور آج تو یہ سچی محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ اصل تو مطلوب مقصود اور محبوب ہے ہی اللہ کی ذات. محبت ہے ہی اللہ تعالی کے ساتھ. اب بندہ گھر سے نکلتا ہے نماز دیکھو محبوب کے دروازے پہ جا رہا ہے لباس سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا بے کسی ہے کہ نہیں. جوتا نہیں پہننا احرام احرام دیکھو اللہ تعالیٰ نے حاجی کی حالت کیسے رکھی ہے. وہ حاجی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا پاؤں میں جوتی نہیں پہن سکتا سر کو ڈھانپ نہیں سکتا خوشبو نہیں لگانی غسل اب کر لیا احرام والا اب غسل شسل بھی نہیں کرنا بالکل سیدھا سادہ بن. اب یہ جہاں سے چلا ہے لباس بھی اوپر انسلا چادر ہے دو چادریں یہ کیا ہے کفن ہی ہے وہ کفن جیسا لباس پہن کر اور سر سر میں اسی طرح چوہے پڑ جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, صبر کر کے رہے, مٹی پڑے جو بھی پڑے رہے, اور جہاں اب ہار سنگار کوئی نہیں بالکل مسکین بن کے, اور وہاں پر جاتا کیا ہے اب اللہ کا وہ مکان تو نہیں ہے کعبۃ اللہ کو, اللہ تعالیٰ کی ذات تو مکانوں سے پاک ہے, لیکن ایک نشان عظمت بتا دیا جہاں پر آ اور یہ پھر رہا ہے, اور کہتا کیا ہے احرام باندھتے ہی مطلب کیا بیان کرتا ہے, لبیک اللہم لا شریک لک, لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک کا معنی ہوتا ہے میں دروازے پہ دھرنا دے کے بیٹھ گیا, لبیک کا کیا معنی ہے, اولیبو لکل یہی ہے نا, دیکھ لینا, تو لبیک کا معنی ہے اللہ میں آیا ہوں جاتا نہیں ہوں, لبیک اور میرا دھرنا ہے پورا اور پکا کھڑا ہوں, اور میرے پاس ناد کیا ہے, دیکھو نا کسی گھر کا اگر کنڈا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی ناد ہوتا ہے, اور بزرگو کسی کے گھر کا اگر کنڈا کھڑ کے پکڑ کے کھڑا ہو جائے کہ میں نہیں جاتا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرتا, تو دشمن کا کنڈا تو نہیں پکڑا جاتا ہے نا, وہاں پر کوئی تعلق ہوتا ہے, ناز ہوتا ہے, یہ کہتا ہے اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں اور میں نے اب تیرے دروازے کا کنڈا پکڑ لیا, میں واپس نہیں جاتا, ناز کیا ہے, لا شریک لک, میرا ناز یہ ہے کہ تیرا شریک کوئی نہیں, میرا ناز کسی عقیدے کے ناز سے تیرے دروازے کو چمٹا ہوں, اللہم لبیک, اور پوری وادی گونج رہی ہوتی ہے, اللہ فرماتے ہیں اب ذرا آنا میرے دروازے پہ, یہ مباحثوں کا میدان ہے, توحیدیوں کا پیڑ, پیڑ سمجھتے ہو نا, دوڑنے کی جگہ ہے, یا سارے توحیدی دوڑ رہے ہیں, مشرک دوڑے گا کربلا اللہ, مشرک دوڑے گا پیر کے دروازے پہ, ان کے درباروں کے ثواب کرے گا, فرمایا مباحث آئے گا یہاں پر, اور تو مشرکا تو نے اگر آنا ہے تو بھی زبان سے یہی کہے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک, لا شریک لک, یہ ٹکٹ ہے آنے کی, آ گیا پھر رائے, کبھی عرفات میں کبھی دوڑ رہا ہے وہ صفا پڑی مروہ کی پہاڑیوں پہ, اب کوئی پوچھے شہر صاحب غلط نہیں ہو گیا, حضرت حاجرہ تو دوڑی تھی کیوں, پانی کی تلاش میں, تجھے کیا ہے پھولا دوڑ رہا ہے, کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ, اللہ نے وہ نشان رکھ دیے جو جہاں مباحد دوڑے تھے تم نے بھی انہی کے قدموں پہ دوڑنا ہے, جہاں توحیدی دوڑ گئے توحیدیوں کے قدموں پہ دوڑتے رہو, یہ بڑی عجیب عبادت ہے, اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی حج مبرور کرتا ہے تو جو مقبول حج ہے وہ جس میں کوئی گناہ نہیں کرتا اور پیسہ بھی حلال کا, اور حج مبرور کر کے آتا ہے کا مالا تک ہر یوم, وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج ہو جاتا ہے, حاجی کی مسکنہ طور کو شکا نہیں جس نے پار کو کھینچتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مسبرت کو کھینچتی ہے, بہرحال مباحثوں کا پیڑ اور بھاگنے کی جگہ ہے وہ کعبۃ اللہ, اور وہاں پر پتا آتے ہی مباحث کو کہتا ہے گئے آتے کعبے پر لاہور لاہور, پھر کہتا ہے کعبے کو پر کے پوچھتا ہے لاہور لاہور, حضرت شاہ کہتے ہیں بھائی گڑیا تھی گڑیا, جیسے میں ثواب کر رہا تھا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثواب کر رہا تھا, وہ بڑھیا مجھ سے پیچھے پوچھتی ہے بیٹا یہ کس بابے کا دربار ہے, وہ بھی ثواب کر رہی ہوں اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد پوچھتی ہے یہ کس بابے کا دربار ہے, حضرت شاید کہتے ہیں اور لانتی ہو تم نے کتنا عوام کو گمراہ کر دیا کہ کعبہ کا ثواب کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کی قبر ہے کسی بابے کا دربار ہے, ورنہ وہ کعبے کا ثواب بھی نہیں کرتے, اتنا مشرک بنایا, ہاں بھائی شرک فی الحج بھی ہے نا, کیا ثواب صرف نہیں لا تشد الرحال صرف فی الحج یہ ہے ہیں کسی قبر یا کسی مقام کو متفرق سمجھ کے اور اس کی طرف سامان سفر باندھنا بابے کی قبر پر میری دعائیں وہاں قبول ہوں گی اور مجھے وہاں سے قرب ملے گا. جاتا ہے کسی مزار پہ بابے کی قبر پہ اور سامان سفر باندھ کے نیت یہ کرتا ہے کہ جہاں پہنچوں گا میری دعائیں مقبول ہوں گی یا بابا سفارت کرے گا یا وہاں میری دعا کو مقبولیت زیادہ ملے گی. یہ بھی ایسا مشرق ہے جیسے اب سچا گزرے تھا. اور میں نہیں کہتا, شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے, شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی فرماتے ہیں کہ بابے سالار کی قبر پہ جانا سامان سفر باندھ کر یہ ایسا گناہ ہے جو اشد من الزنا ہے, زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے. یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا. ہاں بھائی شرک فی الحج, شیعوں کا شرک فی الحج ہے کربلا محلہ, وہاں جاؤ بغداد کربلا محلہ, یہ بریلے بھی عبد القادر جیلانی کی قبر کا حج اور سیمن شریف, وہاں انہوں نے گندگی کا ایک نالا بھی بنایا ہے آب زمزم ہے شیطانوں, اور وہاں پر وہ غسل کرتے ہیں نرا گندگی گٹر کا پانی ہے اور وہاں پر غسل کرتے ہیں, وہاں ثواب ہوتا ہے. اور کہتے کیا ہے کہ غریبا کا حج ہے, غریبا میں حج کی جگہ ہے لانتی ملا مسئلہ نہیں بیان کرتے کہ سارے وہ بریلا رہے اور وہ سارے جہاں شرک کرتے ہیں. فرمایا آؤ بشر الموسنین ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ دفاع کرتا ہے غلبہ کفار سے ان لوگوں کا جو ایمان لائے, عن الذین آمنوا اللہ خود دفاع کرتا ہے مومنوں کا, کافروں کو غالب نہیں ہونے دیتا. آمنوا ان اللہ لا یحب کل خبان, بے شک اللہ علت ہے نہیں پسند کرتا ہر خبان دغا باز, مراد خان سے مشرق خان ہے, خبان ہے ہر دغا باز مشرق کفور جو لا شکرا ہے. الذین آو جی دونوں حصوں کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا, دونوں حصے سن چکے ہو, اب اٹھاؤ تلوار مارو مشرکوں کو. الذین للذین اجازت دے دی گئی ہے ان کو جو لڑے جاتے ہیں, بأنہم ظلموا بوجہ ان کے بوجہ اس کے کہ ان پہ ظلم ہوا ہے. یہ پہلی آیت ہے اعلان جہاد, اس سے پہلے جہاد ہی تھا, پہلی آیت جہاں پر علت بیان کی بأنہم ظلموا, جہاد دفاعی جہاد ہے اور آگے جا کے پھر وقت المشرکین چڑھائی والا جہاد ہے. دونوں جہاد ہے, دفاعی بھی چڑھائی بھی. وہ آج کل کوئی بلّہ کہتے ہیں جہاد ہے ہی دفاعی, یہ جھوٹ بولتا ہے بلّہ. جہاد چڑھائی کا بھی ہے اور دفاع کا بھی ہے, یہ ابتدا ہے. بأن ہوم ظلموا وجہ اس کے کہ ان پہ ظلم ہوئے, اب رہ گیا مسئلہ جہاد کریں, یہ مسئلہ بھی کوئی نہیں, جہاد کریں کہ کافر اتنی کثرت میں تعداد میں ہماری تعداد بھی کم, جہاد کیسے کریں؟ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ علی نصرہم لقدیر, اللہ ان کی مدد پر پورا قادر ہے, اللہ خود مدد کرے گا. ذرا اٹھو تو صحیح, الذین اخرجوا وہ اب بیان مظلومیت ہے, یہ کون ہے مظلوم؟ الذین اخرجوا جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے, بغیر حق بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی قصور کے, الا ان یقولوا ایک ہی قصور تھا, وہ کہتے تھے ربنا اللہ الہنا اللہ کہ ہمارا مشکل کشا صرف اللہ. جہاد بھی کیوں ہے بھائی؟ کہتے ہیں کشمیر چلو جہاد کے لیے, اس بارے مشرق ہے تو کیا چلتا ہے جہاد, ربون اللہ دفاع اس کا کرنا ہے جو کٹر توحیدی ہو اللہ ان یقولو ربون اللہ ہے جہاد کی بنیادی توحید ہے یہ مسئلہ ہے اگر مسئلہ نہیں جہاد نہیں فساد ہے تو مولوی ہو مسئلہ نہیں جہاد پھر نہیں ہے بلکہ کیا ہے فساد ہے اسی لیے دیکھ لو بڑے بڑے مجاہدوں کے نام پہ لوگوں کو لوٹنے والے ابھی اسلام آباد میں تعویذ لکھ رہے ہیں پہلے بڑی تقریریں ہوتی تھی لگتا ہے پوری امت کا فکر ان سچالوں کو ہے اور ایسے بے ایمانوں کو ہے پوری امت کا فکر لے کر اور ہم بھی تقریریں سنتے تھے ماشاء اللہ ایک دفعہ تو دل ہل جاتا تھا آج کوئی تعویذ فروش اور تعویذ گندا کرانے والے شیاطین جہاد کے نام پہ پیسے لیے اور پورا ایریے میں رقبہ لے لیے ایسے بھی جہاں کرنول میں موجود ہے سارا جہاد کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے اپنی بلڈنگیں رقبے سارا کچھ لیا کیوں اصل تو وہ مسئلہ بھی اس مسئلے کو بھی نہیں مانتے جس مسئلہ کے لیے جہاد ہے تو جہاد کر سکتے ہیں اشاعت التوحید والے جن کا مسئلہ یہ ہے رب کو اللہ کہ ہمارا رب کون ہے صرف اللہ رب کو اللہ سننے والا بھی اللہ جاننے والا بھی اللہ اب جہاد کس کے لیے ہوگا جو کہتے ہیں بابا بھی سنتا ہے کس کس کس کے خلاف جہاد ہوگا اور یہ کہتا ہے مردے بھی سنتے ہیں اس بےمان کے خلاف جہاد ہوگا یہ رب و اللہ کا منکر ہے رب والی سمت مخلوق کو دینے والا کسی صورت میں بھی یہ اصل مشرک ہے اور اس کو مارنا ہوگا اور اس کے ساتھ جہاد ہوگا تو جہاد کی بنیاد ہی مسئلہ توحید ہے حکمت جہاد اور وجہ مشروعیت جہاد جہاد کیوں مشروع ہے اولاد اب اللہ اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ پاک کا لوگوں کو بعض کو ساتھ پاس کے تو گرا دیے جاتے سوامے ہو خانقاہیں بپیا ان اور گرجے مسلامات ان کلیسا و مساجد ہو اور مسجدیں جز کر پی ہا بسم اللہ جن میں اللہ کی مسئلہ بیان ہوتا ہے بسم اللہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے بہت اور کیا مطلب اللہ فرماتے ہیں اگر جہاد فرض نہ ہوتا اور جہاد مشروع نہ ہوتا تو اپنے اپنے زمانے کی عبادت گاہیں جن کو ختم کر دیا جاتا اپنے زمانے کی گرا دیے جاتے اور اس کے لکھا ہے جواب سوال کا کہ سوامع خانقاہیں جو تھی وہ اپنے دور کی اور بیجا ان یہودیوں کے نصارہ کے بابت خانے یہ اپنے زمانے جب ان کا سکہ چلتا تھا اور یہودیوں کے کلیسا جب ان کا سکہ چلتا تھا اور اب سکہ کس کا چل رہا ہے مساجد کا اپنے اپنے زمانے میں یہ ان کا سکہ چلتا تھا شکر روپیہ بسم اللہ کثیرہ اور اللہ ضرور بل ضرور مدد کرے گا اللہ اور ضرور بل ضرور مدد کرتا ہے اللہ پاک جس کی اس آدمی کی ینصرہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جو مسئلے کا محافظ ہو ان اللہ جملہ تعلیلیہ اللہ مدد کر سکتا بھی ہے لکبی وہ زبردست ہے عزیز غالب ہے اللہ دینا امت کرنا ہوں بالعرض وہ یہ اللہ دینا کون ہے اللہ دینا ابرے تم مہاجر صحابہ جنہیں گھر سے نکالا گیا اور ان میں کون ہے ابو بکر بھی عمر بھی عثمان بھی جن کو گھر سے نکالا گیا یہ راستی بھونکتا ہے ان کو دنیا کا لالچ تھا اللہ فرماتے ہیں ان کا قصور صرف ایسا ان یقولوا ربنا اللہ اور بزرگوں یہ راستی بکواس کرتا ہے دنیا کا تمنا تھا بنانا تھا اللہ فرماتے ہیں ان یقولوا ربنا اللہ یہ جو گھر سے نکلے مہاجر صحابہ ان کا ایک ہی وجہ تھی اور ان کا نعرہ تھا کہ ہمارا الہ صرف اللہ ہے یہ میرے مسئلے کی خاطر نکلے ہیں اب میں کیا کروں گا اشارہ دیا ہے جمکناہم باللہ، اگر ہم انہیں جمع دیں زمین میں، حکومت دے دیں زمین میں، تو کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، واتوا الزکاۃ، اور زکات دیں گے، وامروا بالمعروف، اور حکم کریں گے نیکی کا، ونہوا عن المنکر، اور روکیں گے منکر سے. یہ اسلامی حکومت کے فرائض بھی آ گئے، اسلامی حکومت کے، اسلامی خلافت کا صدر امیر المومنین وہ ہو سکتا ہے جو رب و اللہ والے عقیدے والا ہو. اب بزرگو، جس کا عقیدہ ہو رب و اللہ، رب و اللہ، جو اس عقیدے پر پکا ہو وہ امیر المومنین بن سکتا ہے. اور اس عقیدے کے بعد اقام الصلاۃ بھی ہو، زکات بھی ہو، امروا بالمعروف بھی، قرآن کا بیان بھی ہو، قرآن کا بیان بھی ہو، اور منکر، یہ سارا آ گیا بیان ثابت پر. وللہ عاقبۃ الامور، یہ دفع شروع ہے کہ ابھی ہے تو مٹھی بھر اور حکومت کی باتیں چل پڑی ہیں، تو چاندے اور بچ بچ کے رہ رہے ہیں. اور جن مت کر نہ ہو، جن کو آ کر حکومت دے دے، اللہ نے فرمایا ہاں للہ عاقبۃ الامور، سارے امور کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے. اشارہ ہے خلافائے راشدین کی خلافت کی طرف. ہاں بھائی، بنی یوگتے منہ کا، اگر یہ نہ مانے تیری بات تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے بھی انہوں نے پہلے بھی جھٹلایا ہے. قبل ان سے پہلے قوم نوح، عاد، ثمود اور قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین، اور جھٹلائے گئے موسیٰ پر حملے تو بس میں نے ان کو ڈھیل دی، حملے تو للکافرین، میں نے ڈھیل دی کافروں کو، ثم اخذتہم، پھر میں نے پکڑا ان کو، فکیف کان نکیر، بس کیسے تھا میرا پکڑنا، فکیف من قریۃ اہلکناہا، اور کتنی خلاصہ یہ ہے کہ کتنی بستیاں ہلاک کیا ہم نے ان کو، بھئی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، یعنی ظالمۃ اہلہا، مشرکون، وہ ظالم تھی. مظالم والا لکھتا ہے ان کے اہل مشرک تھے، وہ گری پڑی ہیں، ادا اونچیا اپنے چھتوں کے بل، بس ارم معطلا، اور کتنے کنویں ہیں جو معطل ہو گئے ہیں، نکمے پڑے ہیں، ان پر پانی بھرنے والا بھی کوئی نہیں، بکثر مشیر، اور کتنے محل ہیں بلند جو ٹوٹے پڑے ہیں، ان کو پوچھنے والا بھی نہیں، یہ سب کیوں ہوگا، میرے مسئلے کو نہیں مانا، سب کا سب کو عذاب میں مبتلا کیا. افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے پھرے یہ مکہ والے زمین میں، فتکون لہم قلوب، یہ ہوتے ان کے کچھ دل، یا تلون بہا، جن کے ساتھ یہ سمجھتے، یا کان، جن کے ساتھ یہ سنتے، فإنها لا تحمل الابصار، یہ بات یہ ہے، قصہ یہ ہے کہ ان کے آنکھوں کے اندھے نہیں، لیکن یہ دل کے اندھے ہیں، جو دل دو سینوں میں ہیں، یستعجلون قبل العذاب، زجر مات تخویف، تخویف، اور جلدی مچاتے ہیں بلا عذاب، بات عذاب کے، لن یخلف اللہ وعدہ، نہیں خلافتی کرے گا اللہ اپنے وعدے کی، بینا یومن، اور بے شک ایک دن عند ربے کا، میرے رب کے ہاں، کال پہ سنت، ہزار سال جیسا ہے، مما تعدون، وہ جو تم گنتے ہو، آئیے من قریت، اور کتنی بستیاں ہیں، کہ ہم لے تو لہا، میں نے مہلت دی ان کو، بہیا ظالمۃ، حالانکہ وہ ظالم تھی، ثم اخذتها، میں نے پھر پکڑا ان کو، الی المصیر، اور میری ہی طرف، الی المصیر، لوٹنا ہے سب کو اپنے وقت پر. قل یا ایھا الناس، ترغیب اور خلاصہ، کیا لکھا ہے اونچا پڑھو. ہاں تو نذیر ہے، تو عذاب دینے والا نہیں، وہ اللہ کا اختیار ہے. قل یا ایھا الناس، کہتے ہیں لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو صرف مسئلہ کھول کے ڈرانے والا ہوں، اور نذیر مبین ڈرانے والا ہوں آگاہ کرنے والا ہوں بول کر. الذین آمنو مطلب ہے عذاب میرے بس میں نہیں. الذین آمنو بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے. رزق کریم اور روزی عزت والی. رزق کریم عزت کی روزی مراد جنت. الذین طاعوا فی آیاتنا تخویف قربی اور وہ جنہوں نے کوشش کی بھی ابطال آیاتنا ہماری آیتوں کو باطل کرنے کی نئے عاجز کرنے والے. زمین میں اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں جہنم والے. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. پھر بریک لگ گئی. اب اسٹیشن آگے سے آگے چل نہیں سکتے. میرا دل تھا کہ ترجمہ سارا کر لیں لیکن یہ میر اسٹیشن آ گیا. چلو بس کر دو. لیکن ایک تو آپ اوقات پڑھائی کا بھی لحاظ نہیں کرتے. دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ